أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün 02.11.2009 Pazartesi günü. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Daha evvel yeni bir mevzuya başlamıştık. İlk bölümünü, yani bir sohbet yapmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu mevzunun ismi Risale-i Gavsiye. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi. Bilindiği gibi Gavs-ül Azam ismiyle anılmakta bu pirimiz, büyüğümüz. Zahiren onun kerametleri çok olduğundan daha ziyade o yönüyle tanınmakta. Ancak batıni manada kitaplarda çok fazla yer, ona yer batıni manada geçmemekte. İşte bu Risale-i Gavsiye diye belirtilen küçük kitap diyelim, şurada 4 sayfalık bir kitap, onun bütün batıni alemini bizlere anlatmakta ve gerçekten de çok büyük bir şekilde anlatmakta. Buradaki mevzular tamamen zati manada olan mevzular. Dinimiz içinde efali manada mevzular, bilgiler, esmai manada, yani tarikat düzeyi bilgiler var, mevzular var. Sıfati manada hakikat mertebesinden bilgiler ve mevzular var. Bu elimizdeki küçük gibi görülen Risale ise zati manada, yani hakikat ve marifet mertebelerinden bahseden mevzularla ilgili. Bu bakımdan bir hayli yüksek bir idrak ve anlayış gerektirmekte. Yeni gelen kardeşlerimiz, evlatlarımız varsa belki biraz zorlanacaklardır bunu anlamada, ama olsun, biz mümkün olduğu kadar anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Eğer hepimiz de birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. Azar azar, yavaş yavaş. Belki herkese çok fazla faydalı olamayacak ama bunları okumamız, anlatmamız, anlamamız gerekmekte. Çünkü artık ömürlerimiz bir hayli ileriye gitmiş durumda. Halen daha şer'i bilgilerle, fıkıh bilgileriyle, tarikatın işte duygusal ve menkıbe bilgileriyle vakit geçirirsek bunlara zamanımız yetmez. Onun için bu tür bilgilerin de işte konu edilmesi gerekiyor. Daha ziyade yapmaya çalıştığımız diğer sohbetlerimizde de meselelerin zahirinden batınına geçerek hakikatlerine nüfuz etmeye çalışmak olmaktaydı, biliyorsunuz zaten. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Yalnız bir dakika. Takip etmek isteyen varsa şuradan bunu o kızlarımıza verelim. Onlara getirdim. Başka da yok. O kadar. Bir, iki, üç, dördüncü paragraftan devam ediyoruz. Vardı, daha evvel de verilmişti onlar. Gözlük de lazım. Evet, sonra sordum Rabbimi diye paragraf başından başlıyoruz. Sonra sordum Rabbime. Dedim ki hiç mekanın olur mu? Dedi ki ya Gavs-ı Azam, ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz. Ben insanın sırrıyım diye devam ediyor. Şimdi bu gerçekten çok yüksek manada bir bilgi ve de mertebe aynı zamanda. Bir evvelki sohbette bu bölüme azıcık bakmıştık. Yine o sohbette olmayan kimseler de olabilir. Baştan özetle tekrarlamaya çalışalım. Sonra sordum Rabbime. Dedim ki, bakın şu meselenin dahi çok iyi bilmesi lazım. Rabbine soruyor, nasıl soruyor? Yani o hale gelmiş ki semi ve basar şeyleri, sıfatları kendisinde zuhurda olduğunu görüyor. Rabbime sordum ki, yani kelam ve semi, yani söyleme ve duyma sıfatlarının ve neticede de görme sıfatlarının kendisinde kemale erdiğini gösteriyor. Hani var ya, hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar. Bunları biz ezber olarak kullanıyoruz. Gaflet ve tabii seyir içerisinde kullanıyoruz. Ama bu tür büyüklerimizde görüyoruz ki bunlar ilahi manada kullanılıyor. Yani duyması, hakkın duyması, görmesi, hakkın görmesi, kelamı, hakkın kelamı şekliyle oluyor. İşte bu mertebeden sordum, dedim ki ya Rabbi, hiç mekanın olur mu? Yani senin mekanın olur mu? Nasıl dünyada bir sistem olarak mekan gerekmekte ve o mekanın içinde yaşanmakta. Ne olursa olsun. Ruhumuz beden mekanı içinde faaliyet göstermekte. Bedenimiz bir mahalli, madde manasında bir mekan içinde yaşamakta. Buna ihtiyacı olmakta. Evlerimiz dünya mekanına muhtaç olmakta. Dünya mekanı fezaya ve güneş sistemine muhtaç olmakta. İşte böylece mekansız bir fiziki manada yaşam olmamakta. İşte bunu düşünmek için, düşündürtmek için, daha doğrusu kendisinden sonra gelenlere bir ikaz ve yol açıcı olarak soruyor. Kendi namına değil de belki bizler namına soruyor. Bizlerin için soruyor. Hiç mekanın olur mu? Yani sen bir mekanda mısın? Neredesin? Dedi ki ya Gavs-ı Azam, yani ey büyük Gavs'ım, ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz. Yani mekanları var eden benim mekanım olmaz. Hani klasik bir tenzih anlayışı vardır, ezbere söyleriz de hakikatinin gerçek manada ne olduğunun farkına varmayız. Rabbimizi yükseltmek itibariyle, yükseltmek üzere ya Rabbi sen zaman ve mekandan münezzehsin deriz. Mekanın mekanı olan zamanın da zamanıdır aynı zamanda. Yani mekana ihtiyacı olmayanın zamana da ihtiyacı olmaz. Mekan ve zaman zuhur halinde, efal mertebesinde, madde aleminde ihtiyaç olunan şeylerdir. İşte ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz. Hani bir hadisi kutsi vardı bilirsiniz. Kâne Allahu lem yekun me'ahu şeye. Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Bilindiği gibi bunun devamında bu hadisi kutsi Hazreti Ali Efendimiz'e bildirdikleri zaman azıcık düşündükten sonra el an kema kan, yani şu anda da öyledir. Allah vardır, onunla birlikte hiçbir şey yoktur. Peki o zaman bu gördüğümüz bu gökyüzü, galaksiler, mükevvenat, işte dünya üzerindeki varlıklar nedir? Evet, onlar aslında hiçbir şey değildir. Peki ama gördüğümüz bir sistem, yaşanan bir sistem var. İşte onlar Allah'ın bu alemdeki isim ve sıfatlarının zuhurlarıdır. Yani Hakk'a aittir gördüğümüz ne varsa bu alemde. Ama biz kendimizi gerçek manada tanıyamadığımızdan ve bu alemin sistemini de bilemediğimizden şartlanmış olan bir anlayış içerisinde işte mahlukat var, gökyüzünde, işte semada galaksiler, felekler var, yerde işte otlar var, hayvanlar, ağaçlar var diye kesret haline getirmişiz ve bunları kendilerine ait ayrı varlıklar olarak kabul etmişiz ve böylece de kesret alemine düşmüşüz ve bir bakıma gizli şirk içinde olmuşuz farkında olmadan. Ancak bu şirk suç unsuru olmaz ama kişiye perde olur. Benim mekanım olmaz. Şimdi o kutsi hadise tekrar dönelim. Kânellâhu, bakın Allah var idi. Demek ki Allah var. Onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Peki bütün bu alemler var edilmezden evvel Allah var ise ve bütün bu alemlerde fezai namütenahi, sonsuz fezanın içinde var olmuş iseler, o zaman fezanın diğer isminin ne olması gerekiyor? Allah olması gerekiyor. Bak, Allah var idi. Yani bu alemi içine alacak varlık var idi ama içindekiler yok idi daha henüz. İşte belirli süre sonra ve ilahi ilim zuhura çıkma vakti geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın Rahman esması ile nefesi Rahmani bu sonsuz fezanın içine yayıldı. Eğer bu sonsuz feza, yani Allah'ın latif varlığı o zaman olmasaydı, bu varlıklar nerede mekan bulacaklardı? Bunu da böyle bir bilgi olarak verelim. İşte mekanın mekanı, Cenab-ı Hakk'ın latif varlığı, bizim tespit edebildiğimiz, insanlığın tespit edebildiği sonuna da ulaşılmamış olan sonsuz feza. Feza, sonsuz feza. İşte bütün mekanların mekanı o. Ben insanın sırrıyım diye insanın hakikatini bu mekan bahsinde çok değişik bir şekilde ifade etmekte. Ben insanın sırrıyım. O halde bizde gizli olan Hakk'ın varlığının ta kendisi. Ama biz zahirimizle onu perdelediğimizden o sır olarak batınımızda kalmış. O halde şimdi bakın, ben mekanın mekanıyım demesiyle kendisinin bir mekan olduğu ama ben insanın sırrıyım ifadesiyle de insanın varlığının içinde gizli, mevcut olduğu. Yani insanın sureti ona bir bakıma mekan olduğu anlaşılmakta. Derin, biraz daha derinlemesine düşündüğümüz zaman benim mekanım olmaz ancak ben insanın sırrıyım. Hani hadisi kutsi de geçiyor yine, ben yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım, gönlüne sığarım dediği hali de bu. Yalnız mümin kulun kalbine sığması, bütün bu fezai namütenahiye sığamayan, onun da sonsuz olan bir varlığın, varlık demek de değil aslında ama başka kelimemiz yok ifade edecek, bir oluşumun insanın gönlüne sığması nasıl mümkün acaba? İşte iki yolu var. Ya Cenab-ı Hakk'ın varlığı küçülecek, insanın gönlüne sığacak veya o gönül son derece genişleyip o şekilde onu içine almış olacak. Şimdi insanın sırrıyım derken bütün bu alemde bakın Hakk'ın varlığından başka bir varlık olmadığı kanaati anlayışı ile bizim suretimizin dahi Hakk'ın varlığından başka bir şey olmadığını anlamamız zor olmayacaktır. O zaman Cenab-ı Hak sırrıyım dediği zahir ve batın, Hak'ta ben zuhurdayım manası çıkmakta. insanda ben zuhurdayım manası çıkmakta. İşte sır dediği bu. Aslında sır değil, ayan beyan açık ama bizler farkında olduğumuzdan Cenab-ı Hakk'ı hep tenzih mertebesi itibariyle göklere yerleştirdiğimizden, orada ona mertebe verdiğimizden, teşbihi manada alemdeki tasarrufunu dikkate almadığımızdan insandan Rabbimizi ve alemden uzaklaştırmış, ayırmış olmaktayız. İşte bu fark ehli olmayı getiriyor neticede. Evet, devam eder alt satıra. Sonra sordum, dedim ki ya Rabbi hiç içer misin ve yer misin? İçer misin ve yer misin? Dedi ki yemem fakirin yemesi, içmem de fakirin içmesidir. Cenab-ı Hak bunu teşbihat babında söylüyor. Allah'ın yemeye içmeye ihtiyacı yok. Ama ne yönüyle? Zatı yönüyle. Eğer zatı yeme içme yönüyle buna ihtiyacı olmuş olsa o zaman zat olmaz. Peki ne demek oluyor bu şimdi? Yemen fakirin yemesi. Şimdi burada yemek dendiği zaman hemen sofra aklımıza geliyor. İşte salatalar, turşular, yemekler, etli neyse işte yemekte ne varsa ekmekler onlar geliyor. Yemek iki türlü, zahiren birincisi bu olmakla birlikte batının ise mana yemeği yemek. Yani irfaniyet hakikatlerini idrak edip kişinin bünyesine indirmesi, bu da ruhani beslenmesi olmakta. Hani bazıları der işte ruhumuzu besleyelim, müzik ruhun gıdasıdır gibi hani basitçe sözler söylenir. Aslında kısmen doğru, kısmen yanlıştır o. Oradaki ruhtan bahsedilen şey nefsin gıdasıdır o. Ama tevhid ehli ise kişi, o zaman ruhunun gıdası olur. Çünkü nefis mertebesinde yaşayanlar ruhun farkında olmadıklarından, varlığının farkında olmadıklarından o bedende o duyguları nefis paylaşır, o sahip olur. Şimdi fakir üzerine söylenmiş birçok hadis-i şerifler var. Hadis-i kutsiler hatta. Fakir tamam olduğunda o haktır diyor yani. Yani bir varlıkta fakirlik hakikati, yani o kelimenin ifade ettiği mana tamam olunca o haktır. O hakkın ta kendisidir. Ve daha sonra da gelecek herhalde. Ben peygamberlerin ve velilerin üzerine fakirliğimle iftihar etmekteyim. El fahri fakri, fakirlikle iftihar etmekteyim diyor Efendimiz. Zahir olarak kitaplara baktığımız zaman Peygamber Efendimiz fakir bir fiziki manada hayatı tercih etmiştir. Lüks içinde olmamıştır. Zengin olduğu devrelerde, İslam'ın geliştiği devrelerde de, kendisinin ilk yaşadığı, tüccarlık yaptığı devrelerde de zenginliğe, lükse itibar etmemiştir. Zenginliği vardır ama lükse itibar etmemiştir. Fakir halinde hayat yaşamıştır diye anlaşılır. Halbuki burada gerçek fakir kişinin kendi nefsaniyetinin yokluğu manasına, yani nefsinden fakir düşmüş ama hakla gani olmuş, hakla zenginleşmiş. Şimdi bu bir ölçü gibi düşünelim. Bizim nefsaniyetimiz ne kadar yükselirse rahmaniyetimiz o kadar fakirlemiş oluyor, yani azalmış oluyor. Rahmaniyetimiz ne kadar yükselirse, o terazinin kefeleri gibi, beşeriyetimiz o kadar fakirleşmiş oluyor. Yani yoklaşmış, hiçliğe doğru gitmiş oluyor. İşte bu hakikati ilk defa İslami manada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıkarmakta. Fakrın hakikatinin ne olduğunu bu fakrın hakikati bir bakıma fenafillah mertebesi, yani hakta fani yok olmak, tamamen fakra geçmek. Yalnız fakrin bir altı daha var, bir altı derken mertebe olarak aslında bir üstü onun ama bir sonrası diyelim. Bu da miskinlik mertebesi. Fakir ile miskin arasında ne fark var? Bilindiği gibi miskin hiçbir şeyi olmayan. Hiçbir şeyi olmayan ama. Ne evi ne barkı, işte üst baş peruşan, nerede akşam orada sabah, bir yere kıvrılıp yatar. Hiçbir şey yok. Dünya olarak. Fakir ise kendisine zekat verilecek kimse demek. Yani zekat verecek miktarda malı, mülkü, parası olmayan kişilere verilen isim fakir. Ama hiçbir şey olmayan kimselere verilen isimse miskin. Biz gerçi miskinliği çok kötü manada genel olarak kullanıyoruz. Öyle değil mi? Şu miskine bakın falan gibi. Yani acziyet ve zul mertebesinde kullanıyoruz. Ama hakikatte ise miskin sekene, sakin oldu, sükun halinde oldu. Yani kendi nefsinden artık hareket edecek, muharrik olacak hiçbir şey kalmadı manasına. O Fetih suresinde o bölümü vardır oraya. Daha iyi anlamak isteyenler oraya bakabilirler. Sekineyi indirdik sizin kalbinize ve üzerinize diye dört mertebede sekinenin hali vardır. O sekine dediği işte miskinlik hali, sükunet hali yani. İşte bu fakir diye belirtilen kimsenin bakın almış olduğu kendisine verilen zekat bölümü, dikkat edelim zekatın hakikatinin ne olduğunu. Zekat tezkiye manasını, temizleme manasına. İşte fakirler ancak bu temizlenmiş olan fakirler bunu alabiliyor. Zekatı alabiliyor. Tezkiye edilmiş. Kendilerine veriliyor. Neden? Çünkü kendisi de zaten tezkiye edilmiş. Temizlenmiş olan fakire bakın temizlenmiş olan şey geliyor. Ve bunu da Cenab-ı Hak vermiş oluyor. Bakın. Cenab-ı Hakk'ın ver dediği veya dolaylı olarak da olsa verdirdiği şey mutlak temizdir. Bakın Hakk'ın emri olarak geliyor bu İslami kurallar içerisinde. Yani fakir kendini nefsaniyetinden temizlemiş ve kendisine gelen de temiz olarak gelmekte içerisinde hiçbir karışığı yok. İşte fakirin yediği bu. Yani kendinin herhangi bir varlığı yok ama kendisine gelen temiz. O da haktan gelmekte. Kendisi de nefsini temizlemiş olduğundan kendisi de temiz olduğu için işte kendine ait bir varlığı kalmadığından fakirin yemesi, içmem de fakirin içmesidir. Yani yemem fakirin yemesidir. Biraz zor oldu ama anlaşılıyor. Evet, anladığımız kadar anlayalım. Zahiri böyle olduğu gibi bir de fakirin manevi manada aldığı gıda fakir olan bunu alabiliyor ancak. Yani zati bilgileri, hakikat ve marifet bilgilerini ancak fakir hükmüne ermiş olabilenler alabiliyorlar. Bu da işte onun yemesi, içmesi. Yemesi, içmesi bir insanda ne yapıyor? Gelişimini sağlıyor. Hayatiyetini sürdürüyor. Manevi gelişimini sağlaması da bu tür hakikat ve marifet bilgilerinin o mahalle ulaştırılması. Ve o mahallede hakkı vardığından başka bir varlık olmadığından yine alan da kendisi olmuş oluyor. Yani kendi hakikatlerini kendinin tecelli ve zuhur mahalli olan o fakir ismini alan varlıkta zuhura getirmiş oluyor. İşte o zaman yemem fakirin yemesi İçmem de fakirin içmesidir. Hükmü ortaya çıkmış oluyor. Gerçekten de bu şekilde kısa bir cümlenin içerisinde bakın ne kadar mühim mevzular ve sonsuz manalar olduğu da açık olarak görülebiliyor. Bu hususta söylenecek kitaplar dolusu sözler var. Ama özet olarak bu kadarla geçelim. Daha fazla aklımız karışmamış olsun. Ve daha sordum Rabbime. Rabbi, ya Rabbi, melaikeyi hangi şeyden halkettin? Dedi ki Hak Teala, insanın nurundan halkettim. Ve insanı da nurumun zuhurundan halkettim. Bakın şimdi insanın indellah'ta Allah'ın indindeki mertebesinin ne kadar yüksek olduğu böylece bizlere de bildirilmiş oluyor. Gerçi Kur'an-ı Kerim birçok yerinde insana verilen lütuftan bahsediyor. Bunun birincisi ademiyet mertebesi itibariyle وَنَفَحْتُ فِي مِنْ رُوحِ ben ona ruhumdan üfledim. İnsana verilen değerlerin başında gelen bu. Daha sonraları Hakikat-ı Muhammediye mertebesine kadar bu iltifat devam ediyor. Tabi bu yüksek verilen mertebe ve iltifatın da o derecede mesuliyeti oluyor. Melaikeyi hangi şeyden halk ettin? Dedi ki Hak Teala insanın nurundan halk ettim. Peki nasıl oluyor bu? İnsanın nurundan halk ediliş. Şimdi melaike-i kiram bize göre diyelim yani genel olarak iki türlü. Birisi birey olarak bizim yapmış olduğumuz fiillerimizden meydana gelen bize ait bireysel kuvvetler, melaike-i kiram. Bizim ürettiğimiz melekler, kuvvetler yani. Diğeri de Cenab-ı Hakk'ın zatından kuvvetleri yoluyla üretmiş olduğu melekleri. Hani öyle diyorlar, her bir fiil bir kuvvet ile harekete geçmesi mümkün olduğundan efali ilahiyede, ilahi fiillerde Allah'ın kadir sıfatının hükmüyle meydana getireceği şeylerin ismine melek, din literatüründe melek denmiş. Melekten dendiği zaman biz genel manada anlayışımızda işte kanatlı 3-5-10 neyse kanatlar var gökyüzünde uçuyorlar gibi işte kimin nerede ihtiyacı varsa hemen oraya yetişiyorlar gibi bir zanla onları anlamaya çalışıyoruz. Bu tabi şeriat mertebesinde şer'i olarak doğru bir anlayış ve anlatış. Oradaki idraklere veyahut birey akıllara bu kadar bilgi yetiyor melek hakkında. Ama daha daha hakikatini idrak etmek isteyen kimseler için melaike-i kiramın çok geniş sahada faaliyet gösterdiği ve hiç bu kadar kısa bir kelimelerle anlatılması mümkün olmadığı anlaşılıyor. Şimdi bunların başında dört büyük melek var biliyorsunuz. 5 taneydi. Birisi ne oldu? Daha sonra isyan hükmüne girdi ve görevi alındı elinden. Martut harp edilmişlerden oldu. Şimdi birinci sınıf melekler yani birey beşeri melekler bizim çalışmalarımızdan, bizim idrak ve anlayışımızdan, bizim ürettiğimiz kuvvetlerimiz bize ait olanlar. Diğeri ise Cenab-ı Hakk'ın kuvvetlerini bütün aleme yayan kuvvetler. Cenab-ı Hakk'ın fiillerini, isimlerini, sıfatlarını bütün aleme yayan güçler, aslında güç değil de kuvvetler diyelim. Efal-i ilahiyeyi, ilahi fiilleri oluşturmak için Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatının o şekilde zuhur etmesinden başka bir şey değil melaike-i kiram. Din kültüründe, din literatüründe, lügatında Allah'ın bu kuvvetlerine melaike ismi veriliyor. Hangi mahalde neyi meydana getirecekse Cenab-ı Hak o mahalle uygun melaike-i kiram ortaya getiriyor. Bunlar melaike-i kiram deniyor, bakın onlara iltifat ediliyor. İkram edilmiş kuvvetler diye belirtiliyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zati arzuları o kuvvetleri tarafından ortaya getiriyor. Onun için bunlar mübarek varlıklar hükmünde. Şimdi Cenab-ı Hak ilmi ilahisinde bütün bu varlıkları bir paket program olarak, ilahi ilim, ilahi bilgi olarak zatında bunlar gizli iken, sonra bunları faaliyete geçirmeyi dilediğinde ahadiyet mertebesinden vahidiyet mertebesine tenezzülde bulundu. Vahidiyet mertebesinde zat-ı mutlak ilah, Allah olarak anılmaya başladı ki orada Allah ismini aldı. Ve burada ilmi ilahi, yani Allah'ın toplu olan ilmi rahmaniyet mertebesine intikal ettirilerek orada da sıfat mertebesi ismiyle Ceberut ismi altında, Ceberut mertebesi altında diğer bir isimle belirtildi. Bunun diğer bir ismi insanı kamil. Bak, kamil insan değil de insanı kamil. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahideki toplu programı belirli formlara, latif formlara aldırıldığı zaman, döndürüldüğü zaman veyahut ama daha zuhura çıkmazdan evvel, işte bunun bir ismi Ceberut, bir ismi de Hakikati Muhammediye, diğer ismi de insanı kamil. İşte biz insan dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen kendi beşer, birey hallerimiz. Halbuki ilk insan, bakın Allah'ın ilmi ilahiyesinin toplu olarak zuhura hazırlanmış hali. Diğer ismi de Hakikat-ı Muhammediye, diğer ismi de Ceberut, sıfat mertebesi ve vahidiyet kaynaklı, mertebesi kaynaklı. O zaman daha orada başlıyor, bakın bütün varlıkların insan kaynaklı olduğu, yani Hakikat-ı Muhammediye kaynaklı olduğu ve bu mertebenin ne program yapılmışsa o mertebede hiçbir şekilde değişmeyeceği bilgisi de cebbarlıkla belirtiliyor. Bak, Ceberut mertebesi, cebbariyet mertebesi, yani o program mutlaka uygulanacak demek. Bunun dönüşü, değiştirilmesi gibi bir şey söz konusu değil genel hatlarıyla. Ceberut denilmesinden kasıt o. Cebren yaptırılacak. Ancak bu cebir kelimesini de biz hemen aklımıza ikili bir varlık gelmekte. Cebir ikilik gerektirmekte aslında. Yani bir cabir olan, cebredecek olan birisi, bir de üzerinde cebrin mecbur, yani o cebri yapmaya mecbur olan. Yani bir amir, bir memur olacak gibi zannediyoruz. Halbuki buradaki cebir Allah'ın kendi ilmindeki, kendi zuhura getireceği şeyleri mutlak manada kendi programı üzere zuhura çıkarması. Bir başka birisi bir başka birisine zorla yaptıracak gibi bir cebir değil oradaki cebir. Hani Ehlullah'tan birine sormuşlar, o Lübbüllüb'ten geçer bir yerde hatırlarsınız belki. Hakk'a zulüm isnadından nasıl kurtuldun diye. Şimdi cebri düşündüğümüz zaman Hak bir yerlere zulmediyor hükmü çıkar biraz tefekkür ettiğimizde. Hakk'a zulüm isnadından nasıl kurtuldun dendiği zaman o da çok Şahsa bir cevapla diyor ki mülkünde gayriyi komayarak, mülküne gayriyi sokmayarak. Eğer bir yerde bir gayr varsa o zaman cebir o zaman olur. Ama mülkünde gayr yoksa kendinden kendine ise yapılan iş o zaman cebir isminin dileğinin zuhuru manasını değiştirmek gerekiyor. Ama bazı hakikatleri belirtmek için buna ceberut mertebesi de demişler. Neden? Mutlak tahakkuk edecek manası itibariyle demişler. İşte bu mertebede zuhura başlayan ilahi program, bunun diğer ismi de insan-ı kamil ve bu insan-ı kamilin ilk zuhuru rahmaniyet mertebesi itibariyle ruhta olmakta. Yani nefesi rahmani yayıldığı zaman ruhaniyet, ruh mertebesi ortaya çıkmakta. Onun da bir tecellisi ile, yani sıfat mertebesinden esma mertebesine, onun da bir tecellisi ile ortaya nur mertebesi gelmekte. Yani esma mertebesi gelmekte. İşte esma mertebesi, nur mertebesi ve bu ruh ile nurun iştirakından efal mertebesi meydana gelmekte. İşte bütün bu mertebelerde belirli bir kuvvetlere ihtiyaç olduğundan işte böylece insanın nurundan halk edildiği burada böylece belirtilmek istiyor. Yani melaike-i kiramın insanın nurundan iki yönlü de birisi alemler genişliğinde efal-i ilahiyenin faaliyete geçmesi için gerekli olan kuvvetler ilahi ruh ve nurun birleşmesinden meydana geldiklerinden geniş anlamda da insanın nurundan melaike-i kiram meydana gelmekte. Dar anlamda da bizim yaptığımız fiillerimiz neticesinde oluşan kuvvetlerde bizden çıkan melaike-i kiram olmakta. Böylece genel anlamda ve birey anlamda bütün melaike-i kiram insanın nurundan ortaya çıkmış olmakta. Ve insanı da nurumun zuhurundan halk ettim. Bakın, insanı da nurumun zuhurundan halk ettim. Cenab-ı Hak insanı ana kaynak olarak selam esması üzere halk etti. Her varlığın kendine ait bir esması var ya, zuhur kaynağı, insanın zuhuru selam isminin kaynağından çıkmakta. Melaike-i Kiram'ın Sübuh ve Kuddüs isminden, diğerlerinin de Aziz Cebbar Mütekebbir diğerinin de isminden ortaya çıktığı belirtilmekte. İşte insanın nurundan halk ettim demesi bu iki yönlüdür. Ve insanı da nurumun zuhurundan, yani beşer olan insanı da nurumun zuhurundan halk ettim diyor. Şimdi onun nurunun zuhuru ne demek? Az önce belirtildiği gibi ruh mertebesiyle esma mertebesinin birlikteliğinden efal mertebesi, yani hücresel yapı, atom meydana gelmekte. Atomun da işte belirli sayılarda birleşmesinden ülkevenen, yani malzeme ortaya çıkmakta. İşte biz insanlarda bu atomun değişik sayılarda meydana gelmesinden, hücreye dönüşmesinden, işte hücrelerin çoğalmasından bir şekilde meydana gelmekteyiz. İşte bizim ana kaynağımız da Allah'ın nurundan başka bir şey değil. Allah'ın zati olan nurunun zuhuru olarak da bizler dünyaya gelmiş olmaktayız. Hani Adem Aleyhisselam'a meleklere secde edin dendiği zaman melaike-i kiram ne yaptılar? Hemen secde ettiler. Fesecedû illa iblis eba ve estekbara, yani imtina etti, çekindi ve gururlandı, secde etmedi. Şimdi Orada secde eden melaikenin de iki hali var. Birisi orada konuşulan, bilişilen kuvvetlerdi. Melaike-i kiramdı. Diğeri ise bugün içinde bulunduğumuz bizlerin, yani yaşadığımız bizlerin beş vakit namaz kılmakla oluşturduğumuz bir kuvvetler manzumesi var. Kuvvetler var. Biz onları şu anda göremiyoruz. Görsek ayrımıza olmaz çünkü. Eğer onların bir kısmını yahut küçük bir halini görmüş olsak dünya ile ilgimiz kesilir. Yani rahmani yönde yaptığımız fiillerden meydana gelen kuvvetleri, yani şekil ve süliyetleri, yani diğer ifadeyle onların gerçek manalarını görmüş olsak hep onları yapmak isteriz. Dünya işi elimiz tutmaz. Ne çoluk ne çocuk hiçbir şey görmez. Ne yemek düşünür ne içmek. Daha çok üretelim de o güzel varlıkları daha çok diğer tarafa intikal ettirelim diye. Eğer bunun tam tersi olan zulmani manada varlıklar, kuvvetler üretmiş isek onları gördüğümüzde kaçacak delik ararız. Hani böylece bir tabir olur ya. Bir daha işlememek için çok büyük bir güç sarf ederiz. İşte bu her iki şekliyle de görerek ibadet edilmiş olması hükmü ortaya çıktığından Cenab-ı Hak eksi ve artı olan bizim oluşturduğumuz melekleri yani kuvvetleri bize göstermez. Ancak bildirir, ahirette cennet var, cehennem var, bunları böyle bilin, gelecekteki yerini ona göre hazırlayın diye. İşte oruçtan meydana gelen meleklerimiz var, zekattan meydana gelen, yaptığımız dini manada her şeyden oluşan bir meleklerimiz var. İşte daha evvelce bu melekler farkında değil iken bu varlığın içerisine gönül alemin de ilave edilmesiyle, yani irfani bilgilerin de ilave edilmesiyle Adem'in zuhura gelme mevzu da ortaya gelince işte bizim ürettiğimiz melekler biz seni tesbih ediyoruz, ibadet ediyoruz, daha başka şeyine ihtiyaç var hükmüyle beyanda bulundular. Bulunuyordu, o devam da ediyor. İşte onun için Cenab-ı Hak sizin bilmediklerinizi ben bilirim deyince ve Adem Aleyhisselam'ın da hakikati ortaya çıkınca melekler ona secde ettiler. İşte bizim de gönlümüzde irfaniyet mertebesiyle ilahi hakikatler makam-ı ademiyet zuhura geldiğinde bizim yaptığımız ibadetlerden meydana gelen meleklerimiz, kuvvetlerimiz bize secde etmekteler. Tabi olmaktalar. Yani o gün olan hadise değil bu. Kişinin her idrak ettiğinde kendi üretmiş olduğu, bakın o melekler, kuvvetler kendine itaat etmekte, tabi olmaktalar. İşte bunlar karşımıza ahirette çıkacak olan güzellikler oluyor. Hani Behlül Dana gitmiş ateş almak için, hani bilinen hikayedir, kısaca anlatalım. Dönerken Harun Reşit görmüş elinde kürek boş. Ya Behlül, ateş yok muydu? Vermediler mi ateşte? Boş geliyorsun. Abi diyor, ben gittim oraya mı diyor. Burada ateş yok dediler diyor. Peki cehennem diyorlar ya, hani ateşle dolu. Yok diyor, öyle değilmiş orası. Oraya giden ateşini kendi getiriyormuş diyor. Orada ateş yokmuş. Herkes ateşini kendi götürüyormuş oraya. O zaman diyor, getirseydin sen de ateş verirdik sana ateş. Getirmemiş, yok ateş onu. Dedi ki Hak Teala, insanın nurundan halkettim melekleri, insanı da nurunun zuhurundan halkettim. Bakın 1,5 satırlık bir cümle ama içerisinde bütün ilahi hakikatler ne kadar açık olarak. Hangisini? Ha, burada yazıyor işte. Dedi ki Hak Teala, insanın melaikeyi hangi şeyden halkettin diye sorulduğunda insanın nurundan halk ettim. Melaikeyi insanın nurundan halk ettim. Ve insanı da nurunun zuhurundan halk ettim. Diyor. Ve devam ederek ve daha sordum. Ya Rabbi Gavs, ey Gavs'ın Rabbi, yani ey benim Rabbim, hiç seni taşıyan bulunur mu? Ya Gavs-ı Azam dedi, insanı meydana getirdim beni taşıyan olması için ve mükevvenatı da insanı taşıması için meydana getirdim. Diyerek ne kadar büyük bir kapıyı bizlere açmakta. Bu bitince düşündüğü zaman insan böyle de sorun olurmuş gibi veya böyle de mevzu mu olurmuş gibi şeriat ehlinden birileri bunu dinlemiş veya okumuş olsa zahir manada yaşayanlardan bu soru ve cevap üzerinde hiç durmaz. Neden? Çünkü ihatası almaz. Mertebesi itibariyle ihatası almaz. Ama Gavs-ül Azam gibi yüce bir kimse, büyük bir mertebe sahibi olan bir kimse bunları bize anlatmışsa bunların mutlaka bir şeysi vardır. Özelliği vardır, hususiyeti vardır diye ilgilenmemiz gerekmektedir. O halde yapılacak iş mümkün olduğu kadar bunları anlamaya çalışmak ve olabildiği kadar da faydalanmaya çalışmak. Ben haber verdim.